سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. سورة فتحة دديخ بالمقصد خوشخبري بشارات للمؤمنين دي بشاراتك أول بشارت د پار د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فتحنا لک فتحا مبینا. یو بشارت اللہ پیغمبر لور کو چما طالب عربو بانی فتح درکل. دویم ستاڑم بی اور وستی ٹول بوجنا او غمنا او گناہنا ما ختم. درم ما خپل نعمت پتا باندی پورک. سلورم پخپل دین اسلام باندی میں تو مضبوط او قوی کری. پنزم ما ستا داس امداد کو داغی ماتی نشتا دا سے امداد میں ستاو کو چسوک ستا مقابلی تنشی رات لے. ستا مرگری مومنان مسلمانان چکم و پتابان ایمان راوڑے دے داغی پزلونو کی ما اطمینان سکون او یقین دا مضبوط او قوی کو. مرگری می دا لم قوی او مضبوط کلو او تا بانے میں دا نعمتو نو کلو. ابتدائی آیاتو نچی صحابہ کرام واوری دو ناغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا داو فرمائل انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی منگا طول پیغمبر تاو چی حنی اللہ کا مبارک دی شستا دا پارا دا زکا دا خودیر لوی شان دیکن پا دی طولو کی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر. ابن کثیر وی هذا من خصائصه صلی اللہ علیہ وسلم وی دا دا نبی علیہ السلام والسلام دا اغا خصوصیتن نیو خصوصیت تے کہ لا یشارکو فیها غیرو دا پیغمبرنا علاوہ پا دی خصوصیت کی دا پیغمبر سره حصو که حصہ دار و شریک نشتا. انبیاء اللہ اللہ دیر لوی شان ورکڑے دے پا دی کی شک نشتا چی نبوت دیر لوی صفت دی خو پا دی انبیاء کی چی زمونگا پیغمبر لکم شان ورکڑے دے نو داغیم ثانی نشتا. دا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر د پیغمبر ډیر خصوصیتونه دي، خو دا خصوصیت دا سره چې په دې کې وسره یو نبی مشرک نه، لکه څنګه چې د پیغمبر په خصوصیاتو کې دا هم راغلی چې پیغمبر په خپل ویلی فضلت علی الانبیاء بستن، په پخوانو انبیاء او الله مال غرواله راکړه د پښپګو سيزونو، نو په دغه شپګو سيزونو کې یو دا چې پخوانی انبیاء به الله را لېګل یو قوم ته یو علاقه کې، وبعثت الى الناس کافه، او زه د ټول دنیا ته الله را لېګل، زما دا نبوت عام دی که یهودی دی او که نصرانی دی، که تور دی او که سپین دی، که عرب دی او که عجم دی، زه د ټولو دپاره یو شان پیغمبر یم. دی وجنه نبی علیہ الصلات والسلام ویلو چې زما باره کې چام واورید، یهودی دی، نصرانی دی، مجوسی دی، عرب الله چې ده، او ته په ما ایمان را نوړو دی و جهنم ته ځي. یهود دی دا نوی چې زمونږ یهودیت غوره دی او زمونږ کتاب غوره دی او زمونږ پیغمبر غوره دی. نسوارا و عیسایان دی دا نوی چې زمونږ کتاب غوره دی او زمونږ عیسی علیہ الصلات والسلام غوره دی، او مړی به ژوندې کوله، او مادرزاد لون به جوړه، او برګې مرض به جوړه، او دا چللې واغه چللې نا. چا چې موږ دو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته را لېږل شوی دی، دا الله پیغمبر دی، قرآن پی نازل شو، د ایمان را نوړ په ما، او دی مړ شو، نو دی به جهنم ته ځي. دی وجن ایمان په الله باندې فرض، ایمان په قرآن باندې فرض، ایمان په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فرض. او په دې کې دا نشته چې لرې او نږدې، خپل او پردی، هر څوک چینو یو شان دا غو متیان دی، او په هغه باندې به ایمان راوړي، او چې ایمان را نوړو دا غي ځای جهنم دی. یو خصوصیت دا، او دویم دا چې الله پاک پخوانو امتونو د پاره تیمم نو، دا دی امت د پاره الله تیمم روا کړ، دا غي او دس به بغیر د وونه په بل سنه کیدو، او الله دی امت له دا خصوصیت ورکړي چې دا خورم تاسو د پاره لکه د وبو په شان پاکونکي دا. او یوازې دا نه، دا غی جماعت کې به مونږ کېده، او بار د جماعت نه به دا غی مونږ نه کېده. پیغمبر وی وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا، زما امتی د غر په سر په یو غټ باندې ودرېږي، نوم دا غی مونږ کېږي، دغه دا غی مسجد دی، دا دا غی جماعت. داسې خصوصیت چې لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تا خصوصیت الله یو نبی ته نه دی ورکړی. تاسو قرآن لټوئ، آسمانی کتابونه وګورئ، او دغسې احادیث وګورئ، دا خصوصیت صرف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دیکھ هغه سره بل یو نبی شریک نشته. دی وجنا د مفسرینو دا اتفاقی خبره ده چې هو اکمل البشر، په تمام انسانانو کې د انسان ته بشر وي، د دې ټول بشر نه ډک د کمال نه دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا هغه مرتبه ته، دا هغه مقام ته د بل چا مقام نه رسي. یو سړی د پیغمبر ګستاخی وکړه، دا مرتد شو د دین اسلام نه، اگر چې دا مسلمان یو کلمه ویلی، چې کله د پیغمبر ګستاخی وکړه نو دین اسلام نه دا خارج شو. یو په هغه اسبابو کې چې انسان پر دین نه خارجیږي، هغه ګستاخی، توهین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. زمونږ په ملک کې به یو سړی راپاسي، هغه به توهین د پیغمبر وکړي، او د مسلمانانو ملک ته، او بادشاه هم د مسلمانانو دی، نو هغه یې معاف کړي او یې بار دنیا له ورکړي، بار ملکونه ته وغواړي وي دا مونږ لرا کې یهود او نسوارا، نو هغه چا چې توهین د پیغمبر کړي راغی له ورس، نو چیرې دی بس حالی به قیامت دی. وجه نه صحابه او پیغمبر لا مبارکي ورکړه چې الله تعالی ډیر لوی شان درکو، خو فما لنا یا رسول الله، زمونږ د پاره مونږ هم ستا امتیان یو، او تا سره مونږ دا دعوت قبول کړی دی، او د شپې او د ورځې تا سره مونږ منډې وو، نو زمونږ د پاره به کیسه شته؟ نو دا لیدخل المؤمنین والمؤمنات، پیغمبر پا غیبان دا آیات اللوست، سنگ چه اللہ پیغمبر لیو شان ورک، یو مقام اول ورک، یو مرتبه اول ورک، اللہ پہ خپل احسانات ذکر کر، نو دا سے اللہ مومنان و بان خپل احسان ذکر کی، نو دا اول دا صورت ام بشارت و خوشخبری وا، او دا روان آیاتونم ټوله خوشخبری دا، لیدخل المؤمنین والمؤمنات. المؤمنین په دغه وخت کې سوکو دا لفظ معرب باللام دا علماء وی، او المؤمنات تاسو په خپل سوچو کې چې د پیغمبر سره سوار لسوا صحابه راغلی دي، مؤمنین الله په دې ځای کې دا څه ونوي چې لیدخل المهاجرین والمهاجرات، یا به خبره خاص لیدخل الانصار خامخابا داخل کی اللہ مومنان لرا مومنات و زنانا لرا، نو مومنین عام دے و مومنات دام عام دے، خو مراد دا مومنان که ناری ندی او که زنانا دی، نو آغا وقت کی چه کم وقت کی دا مومنان موجودو دا چا بارک آیاتون نازلی دو دی وجنا مفسرین و تلان دی لکی و هم الصحابتو چه دا مومنان سوکو وی دا صحابہ دی، اس دیر خلق دے کنا غی صحابہ بس تا سو گو رہے نو مومنانی نگرنی کنزل وطا کئی، نو دا آیاتو نا چکم دا غی پا بارک نازل شو وی دے بارک امسا خیال لے، نو دے وجن آغی منگ سر دا قرآن نمانی نو شیعہ و روافظ ندی آغی دا موجود قرآن نمانی ولی نمانی، دیکھ دا صحابہ صفت دے دا صحابہ شان دے، اغی وی قرآن ول زرایتون و سده پاسا، نو دو حصے اغا پر تنیش تغیب دے، اوی چا سر دے، نو سوک پکیو اغا امام علی سر دے رضی اللہ عنہ، سوک پکیو اغا اغا امام سر دے چا اغا غیب دلانے در آغلے اب روس تو رازی، سوکوی اغا امام مہدی سر دے اغا بلا روس تو اغا دو حصے پڑتے و دا یوی سپ آتے شوے دے دے و جناغی وی قرآن ناقص دے معاذ اللہ، خصوصاً تاسو جدا صورت ہوئے تاسو تو پخبل پتہ لگی چی اللہ دے صحابہ اولا چی دے پیغمبر مرگریو سور الویشان ورکڑے لکا یو داغی ندا دے اللہ پخبل ہوئی لیدخل المؤمنین والمؤمنات خامخا داخل بکی اللہ مؤمنان سڑیو مؤمنان زنانا کم زیتا جنات یو ندے جنات جمع دا دین دا معلومی کی جی جنت یو ندے دا دیر دی جنات اللہ بے داخل کی جنتونو تا نو چی جنتون دیر شو دا اللہ نا بمونگ دا طول غوارو او طول پہ نگو اختخدی و ندی علیہ السلام وی اذا سألتم اللہ الجنہ کل چی تاسو دا اللہ نا سوال کوئے دا جنتو نفس علوہ الفردوس دا اللہ نے سوالو کے دا جنت فردوس فإنه اعلى الجنة ذکر دا طول جنتون نو چتے و اوسط الجنة او دا طول جنتون پا مینس کے دے و منه او دا دی جنت فردوس نا تفجر انہار الجنة دا دینا اگر طول نهرون دا جنت اگر آروان دی دا جنت فردوس نا دا طول نو چتم شو متوسط پا مینس کم شو بیار دین نهرون را روان دی نو هر جنت تتلی دی نو بنیاد دا طول نهرونو کاغا دا شرابو دی کاغا دا شودو دی کاغا دا خواگو عبو دی دا طول نهرون چکم سلور را غلیو دی نمخ کی صورت کی ذکر صورت محمد کی دا دا جنت فردوس نر را روان دی اللہوی دا مومنان بز داخل کم جنات ہیں اغا جنتونو تا نو دا ټول خو د ټولو جنتونو ته بځي او که یو جنت ته بځي دا ټول با د خپل مقام او مرتبه مناسب لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره یو مقام دی او هغه مقام نبی علیہ السلام ویلی دی په دعا کې چې تاسو بانګ ویلی شي نو الله یو مقام مال راکړ یو مقام یو خپل بندله ورکړ تاسو زما د پاره سوال کوي دا غي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته اس دا مونگا دا ہر بانگ نرستو پکار دا دی جی ہر مومن مسلمان دے بانگ تا غوک کی دی بانگ لجواب ورکولو دا واجب دی چی سنگ بانگ والا بانگ وی موازن نو تب دا غصر بانگ وی چی کل آغا بانگ ختم کی نو تب درود وی پیغمبر بانی اللہم صلی علی محمد نو دا درود نرستو با دا دوا وی دا دوا چا مونگ تا خود لی دا پیغمبر او دا دوا دا چا دا پارا دا دا پیغمبر دا پارا دا پل امت توی زما دا پارا دا سوالو کے چی اے اللہ آت محمدن الوسیلتا ورکت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وسیلہ والفضیلتا وغروالے الوسیلتا والفضیلہ حقا مقام چی اللہ اغلا مقرر کردے دا دری ٹکی را اوڑی دی دا ہر امتی تا اللہ پیغمبر دا دعوت ورکی چی زما دا پارا دا دا اللہ نو غوالا دا پیغمبر خپل مقام شو پا جنت کی اس دا پیغمبر سره پا دی مقام کی چکم دا غد پارا مقرر شو بل سوک نشتا دا دی وجنا دا اللہ عرش دی او دا اللہ دا عرش سره دا جنت فردوس لگی دلی دی پا دی جنت فردوس کی چکم اوچت مقام دی چی دا غد عرش سره نزدی دی نا غد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بیا پا دی جنت فردوس کی نور مقامات دی نو دا سی پا هر یو جنت کی دا هر چا خپل خپل مقام دی خپل خپل مرتبه دا دا غی ایمان دا غی دا عمل درجات دی جنات اللہ وی دا باغونه بولا ورکم جنتونه بولا ورکم دا سنگ باغونه دی دا مخ کی جمله دا غی صفت دی تجری من تحت هل نهارو بیگی والان دی دا غینا نهرونا غونی دی دا ونو دا لان دی نهرونا روان دی دا خیست باغم دا صفت دی تجری من تحت هل انهارو بیگی با لاندې د بنگلو دا غینا نهرونه دا دوه معنی کوي مفسرین د بنگلو دا لاندې نهرونه د ونو دا لاندې نهرونه زکه او بچ په کوم ځای کې بیگی نو هغه ځای کې باغ جوړي نو باغ مؤمنانو ځان له جوړ کړی دی الله په هغې کې قسمه قسم میوې او قسمه قسم ګلونه او خوشبویه او چمنونه دار دی دپاره تیار کړی دی د دنیا یو سور ودی دی د انسان نه معلوم پاتې شي او دولت هم پاتې شي او باغ هم پاتې شي ورثه پاتې شي هر انسان دا غواړي چې د دنیا کې همیشه وي که هغه مسلمان دی او که غیر مسلمان دی خو د هغه دا یو تمنا ده چې یاره زره دلته پاتې شوې ولې دا ژوند الله داسې جوړ کړی دی چې پیغمبر وایي دا دنیا ډېره خوږه ده او شنه ده او تازه ده نو څوک دا وایي چې د دې چمن او د دې باغ نه رځ لاړې نو بیا د جنت هغه خوشاله دا غیره باغونه نو چې الته تاب ته تیر کې میاشت تیر کې کال تیر کې لس کال تیر کې او بیا د الله والی نو څه مزه به یې هیڅ مزه نشته دی وجن الله وینا دا دنیا نه دا خالدین فیها همیشه به دا جنت یان پاږي کې دا داسې نعمت نه دا کامل نعمت ته او انسان سره بیا هم غمی چې یاره ما نه ګناه شوې وه ما نه غلطي شوې وه نو هسې نه چې الله راله سزا راکړي نو کامل بشارت ذکر کوي وایو کفر عنهم سیئاتهم او بریجي الله ردی نه هغه ګناهونه ردی دا نه چې د انسان نه ګناه نه کېږي ګناه کېږي د انسان نه خو الله وایي تا نه ګناه وشوه خو دې پله ستا ایمان مضبوط دی دی پله تا توره راواغسته او میدان ته راووتې نو وینه دې قربان کړه نو ما خو تا سره یو وعده کړې وه که ستاسو یاد شي سوره توبه کې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله وعده وکړه چې ته ماله مال راکا او دا خپل نفس راله راکا نو زه به دله جنت درکم اوس دا احتمال وو الله وی وایو کفر عنهم سیئاتهم گنا لار راغه تا تا چې کوم نیکی وکړه نه هغه گناهونه وسوځول وکانا ذلک عند الله فوزا عظیما دنیا دارو تا او د دنیا بادشاہانو ته دا خبرې ګرانې دي او الله اسمانونه دا غدي زمکه دا غدا انسانان هغه پیدا کړی دي پیریان هغه پیدا کړی دي نو جنت او دوزخ هغه پیدا کړی دي مالک هغه دی الله وی ما ته سگران ده ما ته اس گران نه ده وکانه ذالک عند الله فوزا عظیما او دا خبر ده الله سره کامیاب لوی دا ډیر ده کامیاب خبر ده چې ګناهونه ختم او الله دل داس مقام درکو شیغي کې هر سشته داسې ځای درکړو چې ته پکې همیشه یې، نو غم ختم شو. دیو جن حدیث کرا دی جنتی با ہمیشہ تازہ ہی، ددو پا زوانے کے بفرق نرازی، ددو پا جامو بانی بخیر نرازی، ددو پا بدن بانی بخیر نرازی، ہر وقت بتر و تازہ ہی. ویعذب المنافقین والمنافقات، حقیقت کے دا تخویف تے دا پارا دا مشرکانو، خدام خوشخبری دا پارا دا مومنانو. ذکا تا دشمن دے او تو پخز ہے کہ پاتی کی گی، پخستہ ہے کہ پاتی کی گی، ہر وقت تا خوراکونه ملاوی گی، نوکران دا تلاس پنا مولار دی، ستا خدمت شروع دی، ستا دا اولاد خدمت شروع دی، نا ہر قسم نبتا بانی خوشحالی دی، خوستا دشمن دی، نا چی تو گوری ناغر سرم پا گاون کی، خب خوشحالو کی دی، او خب نعمتونو کی دی، نا دا انسان پا زرکی خام خادا گیلہ پیدا کی گی، چی دا خوسما دشمن دی. ما تا دا هر څه الله راکړو، نو دلی ولې دا خوشحالی ورکړو؟ دا خو زه او دې دواړه برابر شو د الله په فیصله کې. الله خو فیصله کړې وه دا چې افنجعل المسلمین کالمجرمین، ستاسو څه خیال دی الله وی دا مسلمانان او مجرمان به یو شانی؟ نه، د دې وجنا دام د مؤمن د پاره خوشخبری ده چې الله دشمن ته، الله به دته وی دشمن ته ګوره، دا ستا دشمن دی. دی وجن جنتیان بر دی او جنتم بر دی، اللہ دی زنگ دا طول نسی. جہنم لان دے دے او بیا دیر زیاد لان دے دا منافقین خوبا کی بیا دیر دا طول نا لان دی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. نو حدیث کرا دی جنتیان با دی کافرانو تا تماشکی او گوری بوتا خبا یو بلوینی، حالانکہ سور فاصلہ دا نظمکی او دا اسمان، نو بیا سور فاصلہ دا جنت او دا دوزخ، دیر لوی فاصلہ دا. ذکر جہنم دا وہ عزمکو دا لان دے رے، او جنت دا وہ اسمانونو دا پاس دے، صدرت المنتحا سر دے عندها جنت الماوا، روس تو براش صورت نجم کی، کم بیر چی دا وہ اسمان دا پاس دا صدرت المنتحا چی وطوی، اللہ وی جنت علتا دے، خدا آغا زین چی دیو گوری، نو دتا بدا سے اخکاری لکا، سڑے چی پا دیوال بانے سر و اخکارے کی دا گاونڈی کرا، سپٹ پنا پا پکی نئی، او سورا منزل دے دا پانزوستو زرو کالو مزل دے، او جہنمیان علت دی، او دا علت نبا چگه کنو جنتیان بے ووری. سورت عراف کی تیر شیو سبوی دا دوزخیانو، وی ان افیدو علینا من المائی او من ما رزقکم اللہ، منتخل لگی او براو سوے، یا کم نعمتون چا اللہ تاسو لدر کری دی، نو ولی دا نبا خیلان جوڑے منگا بکم لگ را کئے کنا، عقید الوگنم تباہ کی گئی اور تن دنم ہلاکی گئی. مومنان بوتا دے جنت نہ ہوئی، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ دا دوڑا سی دنے پا کافرانو بن کری دی، استا سو لپارنی دی دنیا کی مزے چرچی کری دی، اس دے یو بل خبری اموری اور یو بل وینی امو، نو چی تخپل دشمن خیستا او پخز ہے کی وینی، نو استازو کی بخامخا گیلہ را دی، نو اللہ وی گیلہ بنا را دی استا پز بچی دشمن تری گورا. ویعذب المنافقین والمنافقات، او عذاب بور کی اللہ منافقانو سڑو، والمنافقات او منافقانو خوزتا. نا منافقین سوکو پا جبا یو سو پا دڑا بل سو، دا یو قومو چتا چی اگا با مونگ پا دی پیجنو چی یا بے اخکری و یا بے لکی، نا منافق سوکتے چی پا دی جبا یو سو پا دڑا کی بل سو، دی با منس کاو، دی با کلمہ وی، دی با خیر خیرات کاو، دی با پا جماعت کی یو زی ناسو، دا جمع پرد بانے با یو زی او کنا ذکر راغ لینده ده کارا پا قرآن کی دام پا سور توبہ کی تیر شو، چکل با دا جمع منزو شو نو دی با دا سو کاتا مخ کی سیارا پیغمبر خود دی وقت کی منگا نوی نی نو جماعت با لغو وطا نو مانزو کی با او دریس او کسان دی او جہاد لروان دی او حتا خدا غی پا مشورہ بانی چا عملو نکو نو عبداللہ وی خپلو مرگرو تا وی زمونگا سوکمنی ناو دا پیغمبر جزی او دا نو دا خواسی وینا تو یول دی دا رسوشی جہاد دی دا جہاد با دیتا وی نو دریس او کسان زن سر دا جہاد نو واپس کرو نو گورا تور راغستی وا سورلے و سروی او جہاد لروانو دلار نو واپس نو دی با جہاد لمتو نو دیو جماعتم جو کڑو مسجد درارو جماعتونو بیم جوڑولو خیراتونو بیم کولو او اللہ وی دی منافقانو لناری نولا او زنانو لبزا عذاب ورکوم ویعذب المنافقین والمنافقات دا دی وجنا دخلی ایمانو دخلی کلمہ اللہ تنے دا منظور چستاز رو او استاد عجبا پا دی اقرار کی یو شان شہادت کی چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ او بیا پا ایمان کی تا دروغ نوے چی ایمان دے روڑو نو دروغ نوے چی ایمان دے روڑو نو غلا نکے چی ایمان دے روڑو نو دوکا نکے نمور اپلار نافرمانی نکے گاونڈی سر خس سلوک کے دبل پا حق بانی سینہ نوارا چے چی کلا پتا کی دا خبری وی نو معلومی گی دا چی منافقی مولا نارو تا پوس مکوا چی ورقا ور پسی کتاب گوری خوزان تا پخپل او گورا کلمہ دے ویلی دا نو چی کلمہ دے ویلی دا نو دروغ وی پخپل فیصلہ کوا خوزان بانی قاضی تاجت نشتا مبتی تاجت نشتا ری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چی زما امتی نو دا با دروغ نوی چی دا پیغمبر امتی نو دے با دروغ نوی نو چی یو سڑے دروغ وی او یا تا پخپل گریوان کے سوچو که چی دروغ وی نو تا پوشا چی در پیغمبر امتی نیما نو چی امتی نشوی نسو شوی منافق شو چی غداری کے او دوکا کے او خیانت کے که باشای او که مولای او که علم او که طالب او که هر سو کی که عرب او که عجم او که در هر قوم سره تعلق دے خو چی کل پتا کی خیانت را گئی دا خیانت تے او که ندے چی قوم را جمع شی او تا وزیر اعظم کی او تب یا د یتیمانانو د مسکینانو د دې ټولو خلکو مال هغه خوري بچو باندې مخره او بیا جمع کوي او د ملک نیم بارو باسي خیانت نه ده دا غداری نه ده نو پیغمبر وی چې د منافقت نخې دادی منافق سره چې خبرې کوي نو دروغ به وي دا مشهور حدیث ته ماشومان لم وردی نو چې کله دې جګړه کوي نو دې به کنسل کوي چا سره تکرار راشي کنه خبرې وتر نه دې به کنسل ډیر کوي نا پوچھا خلو بچا لے بس اگر سر سڑے ہوئی چھو پلار امنت لے ہاں او چھے کلا دے وعدو کی نو دے وعد خلافی کی خیانتو او وعد خلافی دا یو شے دے نو چھے کلا دو لوزو کو عہدو کو او بیا پاگی کے دے خیانت شروع کی نو دا منافق شکر نشو دو دو بس باس حالی اللہ وی تعالی بس زادر کو کته هر سوکی ويعذب المنافقين والمنافقات دانش د پیغمبر په زمانه کې منافق ناغه ته سزا ملاویږي او کنن په 14 مسدې کې نو ته باندې ملاویږي چې د منافقت نخې پدې کې نو دا منافق ته سزا به ته ملاویږي دویم والمشرکین والمشرکات او مشرکان سړی او مشرکان زنانا مشرک چاته وي چې د الله نه سیوا د بل چا عبادت دا اللہ نہ سیوا بل ترا مدد شوی دا اللہ نہ سیوا دا بل پنوم با نظرانے و منختی کی مشرک دا شرک نہ راوت دے شرک ستا وی برخی تا ستا دا عقیدہ دا چی زما دا پیرو پغی با پویی گی تا مشرک شوی ستا دا عقیدہ دا چی دے مال سراکولی شی نو زکا دا اغا قبر لزی او چا پیرتی نگرزی او چرک چرگوڑیم دا زان سراوسی او گڑم او علت حلال کی یہ التفریدی پیسی زن سروسی دا چتلی زین و دام عبادت تے چی دا واپس رازین و دام عبادت تے دا مال لگولم عبادت تے بیا التکتا چال سو ورکل را ورکلو نو دام عبادت تے دا عبادت تا دا غیر اللہ دا پارا ہوکا کنا دا اللہ نا رسوال نکا استا پکیلی کہ اللہ نو اللہ خو دا غیر صفات ہر دشتا اللہ دا ہر چا دا حال خبر دے دا شپیم و دروازیم و نو تا بس ولاته حاجت برکات موس کړو یا دروازه یا د شپې د الله نه مله غوښته ونه بچي به دل در کړو مال به در کړو تا حاجت په پوره کړو تکلیف به نه لري کړو وسته د عقیده پار رواني یا بوت تو دريږي یا پیریانو تو دريږي یا اور تو دريږي هر ځای ته چته زی او د الله نه سیوا د بل چا عبادت کې یا دغه تر امدد شوه په دې نیت باندې دې زما خبره اوري زما د حال خبر ده دا مشرک والمشرکین والمشرکات اللہ دی له سزا ورکوم لہذا یو طرف تب تپ خوشالو کی او بل طرف تب بل دشمن وی نی هغه په عذاب کی ذکر دی مشرک تلا سام بیاو سورۃ تکلیفونه برداشت کړی دی حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکل صحابہ و خپل گلی مانی اکڑی بای صحابہ نبی علیہ السلام و تبی گور دمائی و خبر آو رہی دا دین مخ کی جسور انبیاء تیر شوی دن آغی سر با دور زیادے کی دو چی قوم با پزمکا کی نم نم خاخ کو تر بڑی بڑی نو پا دے سر بے والا عرقی خودا نو فیشق کو نصف اینی نبی با دو ٹوٹیش نم با یو طرف تاو کر دیدو دا نم با بل طرف تاو کر دیدو خو نبی دا اللہ دین نو پریخ اگر خپل محنت جاری ساتلو تر مرگا پوری اگی سر با دو وسپنی منگزی بے گومنزی باوی نو اگر بے دا نبی پا بدن بانی کی خود ما بین عزمی و لحمی نو دا منگزی دا دید غاخی با دا انبیاء وڈوکو تاو رسیدو نو دو وسپنو پا منگزو بانی دا اگی وجدو نا منگز کردیو تاسو گلی کوئی تکلیف در بانی راگی دا توری زخمو شو دا غشی زخمو شو لوگر آلا تندر آلا اشد الناس بلاءن دا ټول خلقو نه ډیر سخت په تکلیفونو کې او په امتحاناتو کې دا انبیاء علیهم السلام ناغی له الله یو مقام نه ورکو قال الله سبا مقام ولې درکې ځکه چې تا تکلیف تیر کو تا لوګه تیر کړه تا تند تیر کړه ستا دشمن هغه به الله نسکور جهنم ته وغورځي او ته به وته ګوري والمشرکین والمشرکات د دې ګمان سو الظانین بالله گمان کا ان کی پا اللہ بانی ظن سو گمان بدو چکل پیغمبر دا مدینی نا روان شو سوار لسو صحابو سرو نو دے منافقان ہوئی وی واپس بند را دیخا وی اللہ خودو خدا دا مکی مشرکان دی دغا خلق بے آدوا خودر زور اور خلق وی اغی سر دے نشی کولے پول دنیا دا اغی مقابلہ نشی کولے نو دے بس مقابلہ ہو کی او واپس و مدینی تن راضی بس یو غم و ختم شو تا با دی خلق وی دی منافقان گمان کون کی پان لابانی گمان بد چه اللہ برا دا امدادو نکی او دی با کمزوری شی او بس دی واپس مدینی تن شیرات لی اللہ وی علیہم یدی پا دی بانی دائرت السو مصیبت بدو اللہ وی پتار مصیبتون را دنیا نازل شی پتا بانی دا دنیا غمون نازل شی او دا دائرہ دے پتا بانی اگردی وغضب اللہ علیہم او قہر او غضب کردے اللہ پا دیوانی ولعنہم او لرکڑی دی لر دخپل رحمتنا لعنت ستا ہوئی چا اللہ دخپل رحمتنا لرکی وعد لهم جہنم او تیار کردے دی دی پار جہنم وساعت مصیرہ او دیر بد زیرے دا ورتو باغ ندے حجرہ ندہ بیٹک ندے تو چمن نہ دے خیستا زہ نہ دے مارکیٹ نہ دے اللہ وی بد زہر دا ورتلو اللہ رتی مسلمانانو ساتھی دا دا مومنانو دا پارا دا دی دا پارا تخویف شو دا مومنانو دا پارا خوشحالی شو چی تا غم مکو تالا بز خیستا زہ در کم خیستا نعمتو نو در کم خوشحالی بدل در کم او دشمن تا بدی گوری دی دنیا کی نن اگا تالا تکلیفو نو در کئی پا دی زمک دی راکا گی اگا تالا تکلیفو نو در کئی خپل کلی کی دی نفری دی اگر تالا تکلیفونه در کئی کلیمه نشه ویلی من نشه کولی اگر پا تابانی در توری گزار کئی در غشی گزار کئی سیده تو با شهید شی خوچی آن پا لانده اینو اللہ وی تالا بخم اقام در کم و اگر بزدی لگم اللہ نو اسول عذاب ورد چی منگه پا دی دنیا کی وینو در منگه در ریخ شی اللہ وی ما سر سکمه دی وللہ جنود السماوات والارض او خاص دا اللہ دا پارا لخ کری دی دا اسمانونو او دزمکی وکان اللہ عزیزا حکیما او دے اللہ غالب و حکمتونو والا خطابانی ازمیخ دے کنا تالا چا اللہ سبا دا مقام در کی و دا مرتبہ در کی و دنیا کی دل یولوی شان در کو زکا یہودیستان پا مرتبہ کی کم شو نصرانیستان پا مرتبہ کی کم شو دنیا کی چی ہر سوک دیستان پا مقام کی کم شو تو اللہ پا طول بانی اوچت کری نو دا ولی دا زکه چې تابانه تکلیفونه رالو تابانه غمونه مصیبتونه رالو تا برداشت کړو اوس پتا ته په خوشاله ښکار شي نو تم سختو ته د دنیا کې ځان سنسو نور الله وی که زو غواړم نو د اسمان لخرې ما سره دی زمکه غما سره دی او ما يعلم جنود ربك الا هو الله وی زما لخرې زو پیجنم چې هغه سور دی خو اخر د کونډې زو ته خو مسبویا ته خو مسوکا اس اثبات تا رسالت تا وللہ جنود السماوات والارض حقیقت کی دعوی توحید او دے مخکم یو ذل ذکر کرا او دلتے بیا ذکر کرا مفسرین وی دے تکرار مقصد سدے وی تاکید دے تا پا دی بانی تا تا خبر مضبوطی چھ گوری اللہ وی اختیارات ما سر دی لخکر ما سر دی ملیک زما تابی دی جبریل علیہ صلات و السلام اللہ رو لے گا پا سلور کلو پسی سلور کری تا قوم لوت او جبریل علیہ السلام تا حکمو کوی وزرخ کت آڑام کا دا زمکی ویخ تا کت او رسول دا کم وینا چھ دریابو نو دے روچت اخور ټول روچ تکړه اسمان ته ورسو دا سلور کلیو سلګ زینو او د وزر په دې سوک باندې کی خودو او دا غزینې په نسکور کړه خو د پاسه په کانی رو ورول الله کوغوالی نو په یو سکند کې ټول مشرکان ختم کی خدا ستا په تور باندې ختمی ستا په غشو په لنده باندې ختمی تا باندې امتحان د تعالی مقام او درجه درکې او غزلی لګی نو داور توحید شو نو اس بات تر رسالت ان ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا یقینا مونگا لے گلے پیغمبر تو مکی والے نہ منی ختمونگا لے گلے زمونگا پیغمبر شاهدا یوم انا دا گواہ او دویم مانا دا شاهدا بیان ان کی تمونگا دنیا تے لے گلے بیان بستا کاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاسے دو او اعلان کو ایھا الناس اے خلق دنیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو دا غزین بیان دا پیغمبر شروع شو او زمانہ دا نبوت سورا و دیرش کالا پا دیرش کالا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا دا شپی غلی شوید و نا دا روزی غلی شوید نا پا سفر کی و نا پا حضر کی قرآن نزول پا دیرش کالا کی پورا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وینا شاہدن تمونگا لے گلے بیان ان کے منگا بیتا توائیو تبی دی قوم توائی تبی دی امت توائی تبی دی خلق توائی تبی دی عربو دی عجمو توائی او شاہدن مانا گوام سبا قیامت کی بطول انبیاء پا خپل قومونو بانی گواہی کی او نبی علیہ السلام بپا دی تمام امت باندی او بیا دا امت پا تمام امتونو بانی گواہی کی سورت بقرہ کی تیرشیو سیقول السفہا ومن الناس دا امت بم گواہی کی او پیغمبر بم گواہی کی ومبشرن او زیر ورکو ان کے چاہتا کہ چاہ خبر او منلا چاہ ایمان روڑو چاہ دا پیغمبر دعوت قبول کو ونظیرن او یرون کے چاہ لرا چاہ سوک نمانی سوک انکار کی نا پیغمبر تیو یروا چاہ گور اللہ بدل عذاب در کیا دنیا کی او یا پا آخرت کی تمونگا لے گلے دنیا تا دست دا پارا لتؤمنو باللہ ورسولہ دے دا پارا جتا سویمان روڑے پا اللہ بانے او پا پیغمبر داغ باندے اللہ پیغمبر تو اتمی دنیا تولے گلی ستا کار بدائی بیان بکے چالے با خوش خبری ورکے او سوک بیا رہے لتو امنو کستا سخشالی نزلتے خبر جمع کرا ال تیویلیو لیدخل المومنین والمومنات دل توی لتو امنو ال تغائبو دل تی مخاطب لتو امنو دا مونگا ٹول دنیا تا وی چه سورا خلق تی پا دی دنیا کی وی دا دید پارا جتا سویمان روڑای پا اللہ و پا پیغمبر دا غباندی و رسولی ہی دا پا مونگ باندی لازم شو فرس شو و تو عزیرو ہو یو مانا دا سلا و تو عزیرو ہو او تاسو تازیمو کہہ رہ دی پیغمبر تو عزیرو ہو تو عزیمو ہو او و تو وقیرو ہو او تاسو احترامو کہہ رہ دی پیغمبر پا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بانی ایمان دا فرض شو سنگ چھ پا اللہ بانی ایمان فرض دے او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعظیمو دا پا امتیانو بانی فرض شو صحابہ اکرام تاسو گو رہے تفسیرونا نور دے دلان دے مفسرینو ذکر کری دی چھ تاسو با پنامنم پیغمبر تناخ لے چھ یا محمد تاسو گو رہے دے دلان دے تفسیرونا پا خپل برتا پتاو لگی دا پیغمبر تعظیم سدے یو سڑے پلار تنو مخلی هغه د پلار نوم دی خالد او تو یہ خالد نو زمونگا پا دی محاوره کی گره پختنو دا او که دا عربو دا ارچا تا دا غالق گوستان خکاری چه گره دی پلار تا پنامنو مخلی دا پلار دور حق نره سوره چه دا محمد رسول الله حق تا پا امتیانو بانی صلی اللہ علیہ وسلم دا دی وجنه دا وتعز روحو او دا وتوقع روحو دا لاند مفسرین دا وجه دا پیغمبر احترامو دا پیغمبر تعظیم دا پا مونگ بانے دا سے فرد دے لکا سنگ چھو پیغمبر بانے ایمان روڑل فرد تاسو صحابو جنو گورے نو صحابو پا خپل جون کی چردا سے ندویری جیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بچرتا دا بار نراغے ناغب اوے یا محمد کہ یو کافر براغے او کی بناستو ناغب تپوسو کو یا لکا محمد کم یو دے صلی اللہ علیہ وسلم تپوس بےوکو او یا بیوی پتاسو کی دو عبد المطلب بابا غزی کم یو دے لکہ عبداللہ او پاتشے او ناغچا دورا نپے جند چسور عبد المطلب بابا نو پو نکبانی پیغمبر مشہورو خود صحابہ او پا جون کی یا محمد نشتا او نن زمونگا ستازیم دے زمونگا جماعتون کی تاس ورشے ہو گو رہے پنجاب زمونگا پا بسونو بانیو گو رہے تاسو نو یا اللہ او یا محمد جماعت کیو گو رہے نو یا اللہ او یا محمد دی پسی صورت تیغی کی اللہ وی دا کم کسان چی تا تا چغی وی آخوار دیوالونو ناکسر هم لا یقین دا غویان دی اللہ وی دا حیوانات دی دا لا یعقل دی سر اڈو پویی گی نا پا دی که عقل نشتا یعنی دا اللہ پا نیز بانی دا خلق لیوانی دی لیوانی دی لیوانی یو مانا و تعزی روح دا چی تاسو برا پیغمبر تعظیم کوئے و توقی روح او دا غو احترام با کوئے دا احترام او تعظیم د پیغمبر په ژوند کې هم او د نبی له صلوات و سلام د وفات نه پس هم دا خبره ده وتسبحوه ویدل دا خبره بدل شو وتسبحوه او تاسو به پاکی بیان وای دا الله بکرتم واسیلا سبای او بیگای دا به وای چې سبحان الله سبحان الله مفسرین یو معنا دا کوي او دویمه معنا مفسرین دا کوي چې په دې ټولو کې دا ضمیرونه اللہ تراجی اس با مانا دا سشی لتؤمنو باللہ و رسوله چی تاسو ایمان روڑے پا اللہ باندے او دا غب پیغمبر بانے و تعذروه او دا اللہ تعظیم کے دا اللہ دنمم تعظیم دے کنا دا اللہ دنم خود پیغمبر دنم نسیوا تعظیم دے دا اللہ نم با پی قدر سر ناخلی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا خپل جون کے چرتا دا اللہ نم بے عدس انا دے غست یو سڑی به سلام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با چپا او دس کینو نو جواب دے ولے نو ورکو زر با سے ورغ نو تیمم بے وو نو بیا بے غت وی وعلیکم السلام ولی سلام د اللہ نوم و رحمت اللہ اللہ رحمت اللہ و برکاتہ نو پیغمبر بے او دس د اللہ نوم نه دی غس و تعذروه تاسو بد اللہ تعظیم کوے و توقروه پس تاسو خیالی نو مشرکانو با در اخپل بوتانو سور تعظیم کوا چه میاش با تیرو شون آقی با گلاب و بجو لکلو با آقی بانی بیوینزل دا سکید زمونگا پا دی ملکی دا تاسه با رحمه الله سید علی حجویری دا غنوم ده ناغ اخپل کتاب همشتا خود کتاب نسو گوری و نو و تدا پتشتا چی کتاب کی غسلی گلی دی و زمونگا پا ملکی چی وطون تو دری کن لاول لاغ دا قبر نتوشی احو جکل پاس چی نو بیا اغل دروازه جوړه کی او یا ولا د ګلاب په عرقو باندې غسل ورکی حالانکه دا ټول خبره حرام دي د چا قبر لپاره دینیت باندې تل نشته نو او کدا و نو پیغمبر ولی په دې قبرونو پسې نه ګرځي دا تاسو په خپل دې ته سوچو کې نبی له صلوات و سلام نیکو ابراهیم علیه صلوات و سلام ډیر جلیل و قدر پیغمبر او دا قبر معلومه اوس معلوم دی فلسطین کې دی پیغمبر دا قبر لته لري نشت لے نہ ضرورت نو دے خبر ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دیو چې تاسو زیارت کوئ نو دا دری غوی نه دی دری جمعتونه دی ته بځه بیت الله مسجدی هازا زما دا جمعت مسجد نبوی او بیت المقدس بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس ته تللی کنه د معراج په موقع باندې تللی کنه نو کچری زیارت پکې لازمی وي ابراهیم علیہ السلام قبر لمون ورغلی وي کنه جبرئیل به هغه بولی وي و تبه ویلی وی چه دستاد نیکه قبر ده ابراهیم علیه السلام ناغه نمخ که سوره تلی دی او تقریبا پیغمبر تا دا طول معلومو چه دا پا پلانی ملکی دی پا پلانی زیکی دی قبرونه صحابه و تبه وی یا مقابانه تفوسو که ده هود علیه السلام تقوام نه وی تاسو یمن که پلانه ده شگو اغا دیره لی دلی سره شگی وی آو وی دلی دلان ده هود علیه السلام قبر ده خو یو قبر لپیغمبر نده دلی ده صحابه و جونه گوره چه کل پیغمبر د دنیا نتلی د صحابه و پا جون که شفا و صدور والا وی چر تاو ما صحابه د پیغمبر قبر لنری تلی ور دا عجیبه خبره دا مسجد نبوی که منسکی خود پیغمبر زیارت لنور دی کدا زیارت لازمی او فرض وی او الله چې په قران کې ویلې چې خامخا زیارت کوی نبی صلی الله علیه و سلم به چا زیارت لته مخبری ته بده او لاول صحابه ته ویلو زیارتونو لمزه او به وته وی وي وسته ته اجازه کوم ورده نو تاسو وګوره دې کتابونو کې نو باب زیارت القبور دا باب دې په بیان د زیارت ته قبرونو کې قبر د چا ندا پکې نشته چې دا اولیاء او قبر د صحابه او قبر د علما او قبر د حافظان او قبر قبر لا ورشه دا غینه عبرت ولا چې دا زما زیر دې ته به زم راځم زړه به نرم شي اخرت پر ته یاد شي خپل ځای پر ته معلوم شي دې له باندې چې دلته دوا ښه قبلېږي دې له باندې چې ردنه بس او غواړم دې سره عقیده تبا کیږي که دې سره عقیده ښه کېدې او چې ته دا د ایمان حصه وې نو صحابه به روزانه د پیغمبر نه جومات ته تللي دي پیغمبر باندې درود ویلې دي خو نبی علیه الصلاة والسلام قبر له روزانه څوک نه دي تللي یو روایت کې راځي چې عبدالله ابن عمر سے عبدالله ابن عمر عبدالله د عمر صاحب زی چې هغه به د سفر نه راغې نو هغه به دې قبر سره لږ ودرېده نور د صحابه جون تاسو وګورئ چرته به حدیث کې به تاسو دا میلو نه شي چې صحابه لاړه قبر لنه نن زیارت له لاړه نن دې له لاړو او مونږ چې عمرې له او یا حج له زو چرته مدینې ته لاړ نه شو د پیغمبر روزې تعلق وي حج دی ونه شو عمره دی ونه شو هلکه قاضي صاحب بیداری په کوم کتاب کې لیدلی دي حج عمره خو په مکه کې ادا کیږي د حج او د عمرې د مدینې سره کوم تعلق ته مدینې سره اسې لاړ شه روزانه مدینې ته ځه او جومات ته ځه په دې نیت چې په دې کې یو مونځ یو په زربانې دی خو په عمره کې او یا په حج کې د حج په فرایضو یا په سننو یا د عمرې په فرایضو په سننو کې دا چیرته نه دی راغلی نه پړو کې کتاب کې او نه بغټ کتاب کمی خبرې چې ضروري نه دي مونږ ضروري ګڼلې او چې کمی ضروري نه هغه خواله باندې مونږ ورځو نه بهر حال لتؤمنوا بالله ورسوله دا دویمه معنا را چې ایمان راوړی په الله باندې او په پیغمبر د هغه باندې وتعزروه او د الله تعظیم وکړي الله ډیر لوی وګڼئ وتوقروه او د هغه احترام وکړي د هغه احترام سره د هغه دین احترام وکړي وتسبحوه او دا هغه پاکی بیان کې بکرتم واسیلا سبائی او بیگائی دا دواړه معنی صحیح لیدخل المؤمنین والمؤمنات چې داخل کی الله مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا جنات هغه جنتونو ته تجری من تحت الانهار چې بهیږي بلاندې راغینا نهرونه خالدین فیها همیشه به دی پاږی کې ویکفر عنهم الله به اوری جید دینا سیئاتهم گناهن ردی یا لری بکی اللہ تکلیفون ردی وکانا ذالک عند اللہ فوزن عظیما او دے دا اللہ پا نزبانی فوزن عظیما کامیابی لوئے ویعذب المنافقین والمنافقات او عذاب بور کی اللہ منافقان سڑو ومنافقان خزوتا والمشرکین والمشرکات مشرکان سڑو ومشرکان خزوتا الظانین باللہ چہغی گمان کون کیو اللہ بانی ظن السو گمانو نبادو علیہم یدی پا دی بانی دائرت السو مصیبت بد وغضب اللہ علیہم قہر و غضب دا اللہ دی پا دی بانی ولعنہم لعنت دا اللہ دی پا دی بانی و اعد لہم جہنم او تیار کرے دا دیر پار جہنم و ساعت مسیرہ و بد زید ورد لو دے وللہ جنود السماوات والارض او خاص دا اللہ دا پارا لخ کری دا اسمانو ندیو دا زمکی وكان الله عزيزا حكيما او دي الله غالب وحكمته والا انا ارسلناك يقينا پیغمبر مونگا لے گلے تو شاهدا گوا بیان ان کے و مبشرا زیر ور کو ان کے و نذيرا او ير ان کے لتؤمنوا بالله ورسوله شيمان روڑے پالا بانی او دغه پیغمبر بانی و تعذروه او دجی پیغمبر تعظیم کے وتوقروه او داغه احترام وکي وتسبحوه او پاکي بيان کړه الله بكرتم واسيلا سبايو بيغاي واخر